Beñetelke gara, egunon? Bai, egunon. Jakin egin nuke, zer deliberatu duzuen bigarrengo itzulirako? Be, gihau zunen, zunen gian, bai. Bakarrik zunen gira. Zendako bakarrik, are, azken horren egunetan, izan dituzue zenbait entxegu eta zenbait aliantza solaz Luis Labadorekin, zendako ez da arditxi akordio bat? Proposatu genuen 6 postu ukaitean, 6 postu, eta Union Citoyenen zerrendaentako bazuzun 12 postu, orduan majorite absolu bazen Union Citoyenentako, mena guetako galtatu ginizun erri alkargoko postua. Bon, beste gaitzatzen bait galtatu ginezine, adibidez Euskaena Euskaentakoe gaitzatzen bait. Bon, mea ez dugu fitxik uken, enfin, arraposti uken dugu eta ez zuzun kontra proposamenik eta, bon, komprenetu dugu ezela bideik alde juntan. Eta domaia da, uste dut, mauletarrek nahi ziela biltze bat Michel Etxebesten kampu batzeko. Alere, naikari azkarra beraz errandu zumezela bazen Luis Labadorekin egiteko hitzarmen bat, zenbaite pentsatu zeket nola egiteke akordi bat egitea euskararen kontra zutzuki mintzatu den pertsona batekin edo herri elkargoaren kontra agertu den pertsona batekin? Hortako maragorria guetako zela zen erri alkargoko postua ukaitea. Eta ez dugu behar soegin hauteskunde hori baiunakoa bezala. Enetako heben ezen arreskiu handi bat Sibeuen mailan enetako bazen bat dugu. Oai, beste belalaudi bat eta talde hun bat. Eta uste dut, posibe dela zerbaiten egitea, erri alkargoan nahi dut egan, poloan heben, eta geho erri alkargoa ekin. Hortako, postu hori, erri alkargoako postu horien ukeitez, uste dut, akordio hun bat zela, eta bon, duk ebai beti aipatzen dugu etxai bat, eta adakik beti etxaia eta bon, zian ebai beste bide bat, amini bat jenten ezagusteko eta, bon, ez di unartu eta... Alere, arazo da, Luis Labado bera da, pertsona bera, bera orden mementutiko, bera orden tik, zaile izanen da, akordio bat egitea ezkerreko beste alderdi batzurekin, pentsatzen dut. Oh, ez da git. Bon, sigur, Luis Labado, bon, influenza badik, Luis Labado kenbardin, mena ale, uste diat, taldeko haitu bat dela, eta, bon, enetako politiko, ala alderdiko joku bat jokatu die, lehen itzuli baten bezala, eta ata bigeren itzulian gida, eta enetako erritar entako berdugu jokatu bigeren itzulian, eta bon, arreskio handi bat hartu die, uste diat mauletarrek nahi ziela biltzea hoi, me bon. Voilà. Bon, eta geho ukendugu beste zerrendatik ukendugu dei zumbait, eta bon, mena maragorria guetako... Michel Etxebesten bai? Zerrendatik ukan dituzue deiak baita ere. Hori da. Senditzen di segure galdutatziko diela eta bai, bada posibilitate hori ordin deitu die, mena maragorria guetako kasu hortan zela ez Michelen ukaitia zerrendan eta bau. Wow. Beraz proposamen hoi, ez ofizial kime, fin, izan da, hola, deizun baiz, mena, bon, guetako izan da horokorki lan handi bat guetako eta bai espikatzeko eta bai jakusteko prest ginela jentekin lan egitia, eta baldintzekin, segur, mena erritarentako. Eta, bon, ikusiko, uste dut oano, posibilitate bat badela guetako zerbaiten lortzea eta zentako ez iabazteko haute eskunde hortan. Michel Etxebestenkin duzuen afera, da pertsonala da, da bera figura, da azken zei urtetako bere agintaldiaren bilana, zein da arazoa? Ez da pertsonako arazoa enetako. Ez da enekin nahi diteran, uste dut horrokorki, badela oai, bai maulen, bai sibeuen, bada renkua bat, ez dugu aborun hartzen olako egiteko manea, uste dut, eta lan zuzda horrokorki oai, bea baduzu, beak hartzen dizu haitu zunbait, eta geho ez balin badauntza, ebe gizurak ezartzen ditzu eta gordatzen dizu gaiza zunbait, eta bon, eta geho eta gehiago huartzen dira lan duzdela erria entako, eta proiektiak ez dira abantzatzen nahi, eta geho bada animaleko problemak jentekin, ordin. Bon, oai, uste dut, ba, partekatuk dela erritaren hartin, bada problema bat egia. Eta, bon, uste dut, kambiatuko dela, alde juntan, enetako Michelen zerrenda ez da pasatu buto. Alere, zure zerrendak hiruaren tokia egintzuen lehen itzulian, hor, bigarrengo itzuliari buruz hiru triangular bat izanen da, ez... Eta zaila dirudi, hiruarrenetik lehen tokira pasatzea zen, eta behar bada boto util batek ere funtzionatzen alako du, edo eskerra Luis Dávalorekin, edo zentro eskuinera Michelekin. Bai, ja, dudu da, bai, hola, egia. Bera, ez dakit, bada zerbait, ez dakit, ba, behar bada irrazional da auto eskunde hoi, eta, bon, jentek, bai, behar bada askidi, bai, holako gerla beti, badi, Haiti ada beti Michel ala Lulu, bon, ez da fenetako, ba, behar da kamiamen bat, eta uste dut, mauletarreke horrokorki huartuko ziela, bon, behar dugula helki hortaik, zeto hortaik. Azken galdera bat, beinatelke gari azken galdera bat, azken galtu bat, beraz, abertzaleek eta abertzalen etiketarekin aurkezten zirezten autagaiek, urtetan, alako gordetzeko naikeri bat bazen, eta irekitzen naikeri bat, edo irekitzearen obstakulupen abertzale etiketa gordetu nahirik, hori gainditu da, ari zirezte gainditzen poliki-poliki, ikustea ze emaitza badiren adibidez Ziburu, Urruñan, Ustaritzen? Ne, bo, gure zerrenda ez da abertzale zerrenda bat, abertzale zumbait bada, ni EH Baieko... Ne, baduzu EH Baiden sustengua? Ofizialki? Hui bai, EH Baieko... alderdiak sustengatzen du, mena, mena geho ofizialki da diverdos, ez gira abertzale zerrenda bat. Eta gaine da, zen deja biltze bat, lehen jala sei urte izan da beste zerrenda bat, eskerreko, gehiago PS-eko, ala, holako zerbait, PS-eko zerrenda bat, eta bon, ez duk gehiago, eta leheneko kideekin egin dugu, montatu dugu zerrenda berri bat, deitzen dena, orduan, haitzin maule. Bena, rapostua emaiteko, bai uste dut, tabu hori beti abertzale guska, bon, eta berriziki maulen, oaien arte gogor izan da, bai, debate hoi, ez da bai da hoi, uskaikin, eta bena, emeki, jentek ikusten di ebai erritarrak prest lan egiteko, eta lan egiteko mena beste jentekin, ebai. Eta nuiztenka aski urrun gira politikoki, eta ez dugu saltzen gure gure estegiten gure espiritia, zen gure nortasuna edo bai hori da, ez dugu deus saltzen, ez dugu kambiatzen, mena jakusten dugu pres giela bestekin lan egitea. Eta uste dut, mauletarek hoi nahi ziela. Ez dakit jabaziko dugun, ez netako bada posibilitate bat, mena ala ere lan hori uste dut importanta dela gero entako, eta adibidez baldintzetan, aitatu dut bazela baldintza zunbait akordio hortan, proposatu dugunan, Union Citoyenne, eta bazen justoki eta klarki pausat ginez galton zumbait adibidez bada forfe komunal ikastola entako eta bada ebai aeka entako beste sos zamabat eta bazen hola laupa bost eranaldi eta baldintza eta argiki galtatu ginez prestienez segitzia alde hartan eta alde hortan eta errandie baietz eta enetako bola argiki errandie ordin bon prefost behar bada ez dira gubezala eta badakit nola izan da eta parte handi bat da igana bena huai behar dugu soegin beste jentekin eta uste diat badela aldaketa hafen Guti enez, enik sinesten dit horta behar dugula lanikin. Untsa, eskeran itx, peinetelkeara eta aurrengo tartio. Bai, zan untsa.